Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve merhaba. Allah'a hamdolsun, Allah bizi Ramazan'a ulaştırdı. Onun sevinci, mutluluğunu her Müslüman yaşaması lazım. İmam Ahmed'in Müslim'de rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman sahabeleri müjdeler, sevinir. Onlara Allah'ın bizi Ramazan'a ulaştırdığına dair haberi verir. Bu ayda cehennemin kapılarının kapatıldığını, cennetin kapılarının açıldığını söyler. O yüzden Müslüman Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu yaşar, güzelliğini yaşar. Allah'a hamdolsun, Allah bizi bu güzel güne eriştirdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Ramazan'ı tamamlayan, sonuna ulaşan, bayramı hakkıyla eda eden, bu ay içerisinde de Allah'tan hakkıyla korkan kullarından, mağfiret olunan kullarından kılsın. Ramazan eğlence panayır ayı değil, her zaman söylüyorum. İki sene söyledim. Yine bugün Allah bizi üçüncü bir Ramazan'a çıkardı İslam üzere. Elhamdülillah. Üçüncüsünde de aynı şeyi söylüyorum. Ramazan panayır ayı değil, Ramazan ibadet ayıdır. Biraz yorulun, birazcık meşakkat çekin, birazcık uykunuzdan, ailenizden feragat edin, biraz nefsinizden infak edin Allah yolunda da Allah subhanahu wa ta'ala sizi mağfireti ve rahmetiyle, cennetiyle karşılasın. O yüzden cennet kolay değil. Ela inne silatillahi l-cenne ve ela inne silatillahi l-galiye. İyi bilin ki Allah'ın eşyası cennettir. İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. Allah'ın eşyası pahalı olduğu için bedelinde büyük olması gerekir. Allah takdir ederse hatimle inşallah teravihlerimizi bitireceğiz. Allah bize takdir ederse 4 rekat bir kılıp ayrı bir 4 rekatta, ikişer rekatta selam vererek 8 rekat halinde kılıyoruz. Her gün bir cüz bitiriyoruz, 20 sayfa Kur'an'dan inşallah. Ramazan sonuna kadar da niyetimiz hatim bitirip Kur'an'ın tamamını okumuş olmak. Tabi bu 4 rekatta selam verdikten sonra teravih namazı denmesinin sebebi 4 rekat kıldıktan sonra peygamberin biraz oturup dinlenip ardından kalkıp bir 4 rekatı daha kılmasındandır. İstirahat kelimesinden, raha kelimesinden türemiş bir kelimedir teravih. O rahatlama sırasında da ilimle geçirmek, hem dinleniyorken hem yorulmuş bedenimizi dinlendiriyorken aklımızı da Ramazan'ın ahkamıyla alakalı bilgilerle doldurmamız lazım. Allah'a hamdü senalar olsun. Geçen sene İbni Kudame'nin Muhnis'inden oruç babını ve itikaf babını, ki Ramazan ayında oruç tutuyoruz, bir de son 10 gün itikafa giriyoruz. Bunun ahkamını öğrenmeye gayret etmiştik. Allah nasip ederse inşallah bu yıl zekat ahkamını inşallah öğreneceğiz ki önemli bir ahkam. Müslümanların çoğunun gafil kaldığı, çoğunun bu ilimden mahrum kaldığı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediği gibi vaciplerin ilmi yok olmadan vacipleri talim edin. Haram helallerin ilmi yok olacak kıyamete doğru. Yani bu yok olması demek kitaplardan yok olması demek değil. Bilen insanların azlığı, bilen insanların o insanlar arasından kaybolmasıdır. O yüzden zekat da önemli bir İslam'ın 5 rükmünden biri. O yüzden inşallah bunun fıkhını 30 gün boyunca işlemeye gayret edeceğiz her teravide dinlendiğimizde inşallah. Tabi geçen sene İbn-i Kudame'nin Muhnis'ini işlemiştik temel kitap olarak oruç ve itikaf babında. Bu sene İmam Serahsi'nin Hanefi fıkhına dair yazılmış Mebsut isimli eserini, hani sadece Hanbeli mezhebiyle munhasır kalmadığımızı, diğer mezheplerin görüşleriyle de amel ettiğimizi, o içtihatları da değerlendirdiğimizi ispat etmek adına. Çünkü bu konuda eleştiriler gelmişti bir takım çevrelerde. İnşallah dört mezhebin fıkhını gücümüz yettiği kadar delilleriyle, imamlarımıza saygıyla, edeple ama hakkı ayakta tutarak inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. İmam Serahsi Rahimeullah diyor ki zekat sözlükte artma ve çoğalma anlamındadır. Yani zekatın lugavi birinci manası budur. O yüzden Araplar derler ki işte tarladaki ekin çoğaldı denileceği zaman zekat kelimesini kullanırlar. Gene lugavi bir diğer manası da zekatın temizliktir. Ayette geçer قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Nefsini tezkiye eden kurtulmuştur, felaha ermiştir. Bu da zekat kelimesinin aslıdır aynı şekilde. İkinci lugavi manası da temizlenmek demektir. Gene o birinci manası, hani bir şeyin artması manasındadır demiştik ya zekat. Allah ayet-i kerimede Sebe suresinde diyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah yolunda ne infak ederseniz Allah onu size arttırır. Burada da gene artma manasında kullanılmış. Zekatın farziyeti kitap, sünnet ve ümmetin icmasıyla sabittir. Bunu inkar eden kafir olur. Onun vacipliğini, yani vacip demek emir demek, bu emrin varlığını inkar eden kafir olur. Ancak İslam'a yeni giren, İslam'dan uzak bir beldede yaşayan, daha İslam'ı öğrenmeye, talim etmeye imkan bulamamış bu iki sınıf, onlar mazur olabilirler, onlar cahil olabilirler, onlara da hüccet ulaştırıldıktan sonra onlar da kafir olurlar. Ama tabii bu genel bir asıl. Kendi vakamıza gelince, bugün yaşadığımız dönemde en katı kafir bile zekatın Allah'ın emri olduğunu biliyor. Yani laikler, komünistler bile biliyorlar ki zekat Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Dolayısıyla bugün birinin ben İslam'a yeni girdim, onun vacipliğini talim edemediğim gibi böyle saçma sapan bir iddiası muteber olmaz, makbul olmaz, özürlü olmaz. Kim inkar eder, kim bundan cahil olursa o da nedir? Kafirdir. Bu zekatın hikmetlerinden biri ayet-i kerimede Tövbe suresi 103. ayette zikredilen şu iştir. Zekat insanı temizler. قُلْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَ تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا. Onların mallarından sadaka al, bu zekat ayetidir. Çünkü zekat maldaki Allah'ın ve Resulünün hakkıdır. Onların mallarından sadaka al ta ki onları temizleyesin, onları teskiye edesin. Bu zekatın en büyük temizlik ve teskiye ameli, ibadeti olduğunun açık delillerinden bir tanesidir. Gene Allah subhanahu wa ta'ala zekatı öyle bir mertebede kılmıştır ki Tövbe suresinde 5. ayette وَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَى فَيْخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer onlar tövbe eder, şirkten tövbe ederseler, namazı ikame edip zekatı verirseler dinde kardeşlerinizdir. Zekatı terk etmenin küfür olduğunu söyleyen alimler de bu ayeti delil almışlardır. İnsan zekatın vacipliğine inansa, itikat etse, terk etse günahkar olur. Bunun kafir olacağını söyleyen alimler de olmuş. Onlar da bu ayeti delil getirmişler. Çünkü şirkten tövbe etmek dinin aslıdır. Namazı terk etmek de sahabenin icmasıyla küfürdür. Sahabe namazın terkini küfür saymışlar. Namaz kılmayanın kafir olduğunu söylemişler. Dolayısıyla burada iki tane tevhidin olmazsa olmaz kapısı zikredilmiş. Hemen beraberinde de ve atfıyla beraber zekat zikredildiği için alimlerden bir grup insan vacipliğini ikrar etse, kabul etse, itikat etse dahi, yani zekat vaciptir dese dahi, sırf tembelliğinden terk etse, hevasından terk etse, malı olan düşkünlüğünden onun gene kafir olacağı noktasında içtihatta bulunmuşlardır. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bu konunun en doğru görüşün hangisi olduğunu bilendir. Çünkü Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste, sahih bir hadiste, zekat vermeyenlerin kıyamet günü cehennemden azaplarını gördükten sonra çıkarılacağına dair ifadeler var. Kur'an ve sünnet birbiriyle çelişmez. Öyleyse racih görüş, doğru olan görüş, tembellikle beraber zekatı terk etmenin günah olduğudur, küfür olduğu değildir. Burada tabi meşhur bir kıssa var. Ebu Bekir radıyallahu anh'un zekat vermeyenlerle peygamberin vefatından sonra savaşması kıssası. Biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra birçokları kafir oldular. Ebu Bekir'e zekat vermeme noktasında karşı geldiler. Ve bu Tövbe suresi 105. ayeti tevil ederek dediler ki burada mallarından sadaka al emri peygambereydi. Peygamber vefat edince bu da artık bitti, bu emir de ortadan kalktı. Dolayısıyla artık bize zekat düşmez gibi bir izahta, bir açıklamada bulundular. Oysa ki bu tevil batıldı, merduttu. Bunun sebebiyle küfre düştüler. Tabi orada Ebu Bekir radıyallahu anhu onlarla kafir olarak mı savaştı? Yoksa Müslüman, günahkar, bahi olan, halifeye karşı çıkan insanlar olarak mı savaştı? Burada ihtilaflar var. Hep alimlerin yorumları var. Bunun sebebi bu kıssayı anlatan rivayetlerin hiçbirisine çok açık, sarih bir şekilde onların küfrüne ispat edecek bir ifadenin bulunmamasındandır. Orada çünkü zekat vermeyenler birçok sınıfa ayrılmışlardı. Tabi bazı buna itiraz eden alimler de var. Onlar diyorlar ki Buhari'nin ve Müslim'in yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir diyor ki tövbelerini kabul edeceği zaman o insanların şehadet edeceksiniz ki bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkiler cehennemdedir. Burada sizinkiler cehennemdedir ifadesinden kasıt ebedi cehennemde kalmaları mıdır? Yoksa günahlarını çektikten sonra çıkmalar mıdır? O Allah en doğrusunu bilendir. Dolayısıyla lafızların hiçbirisinde çok açık, sarih bir şekilde zekatın vacipliğini kabul etmekle beraber zekat vermeyi terk eden adamın tekfirine açık bir delil yoktur. Alimlerin icma ettiği yer zekat vermeyenlerle savaşılmasıdır. Ebu Bekir Ömer de burada ittifak etmiştir. Ardından zaten beraberce ne yapmışlardır? Zekat vermeyenlerle karşı savaşmışlardır. Evet. Zenginlik diyor ancak miktarı belirli bir malla gerçekleşir. Yani bu da ileride gelecek zekat vereceğimiz malın nisap dediğimiz miktara, bedele ulaşmasıyla mümkündür. Bu da şeriat, din sahibinin açıklamasıyla sabit olan nisaptır. Yani o nisabın miktarını da Allah belirler. Nisap ancak artıcı olma özelliğine itibarla zekatın farz oluşuna nedendir. Şüphesiz verilmesi farz olan malın fazlasından bir kısımdır. Allah şöyle buyurmuştur. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَفْوَى Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar, ihtiyaç fazlasını de. Yani zekat insanın kendi ihtiyaçlarını, şunu anlatmaya çalışıyor. Malı olarak, kazancı olarak kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arta kalan malından vereceği miktardır. Yani mesela insanın kendi oturduğu evi, insanın kullandığı arabası, bunlar dahil olmaz zekat mallarına. Çünkü bunlar kişinin kendi ihtiyacıyla alakalı olan durumlardır. Ama işte bir arsa almış yatırım olarak, kenarda duruyor mesela. O arsadan işleyip bazı nebatlar çıkıyor. O tarla haline getirilmiş. O nebatları satıyor. Oradan bir kazanç elde ediyor. Zaten ileride tafsilatı gelecek. İşte kulun zekat vereceği mal kendi ihtiyacının dışında arta kalan malıdır. Hani millet böyle çok abartıyor, aman aman bütün malına zekat verecek gibi şeytan onları kandırıyor, aldatıyor, zekattan alıkoyuyor. Vallahi zekat çok az bir şeydir malda yani. Çok az bir şeydir. Oysa ki Müslüman Allah yolunda infak etmelidir. Zaten o infakla alakalı kısımlar da inşallah ilerleyen bölümlerde de uzun uzadıya gelecektir. Bunu böylece anladıktan sonra deriz ki İmam Muhammed Rahimullah El-Asıl adlı eserinde zekat konusuna hayvanların zekatıyla başlamıştır. Bunu da Resulullah'ın yazılarına uymak için yapmıştır. Gerçekten de hangi mezhep kitabına bakarsanız bakın, fıkıh kitabına zekat babını işleyen önce başladıkları yer hayvanların zekatıdır. Özellikle İbn-i Kudame El-Hanbeli Kadı Hıraki'nin metnini şerh ettiği Muhni'de o da devenin zekatıyla başlamıştır zekat babına. Zekatın vacipliğini anlattıktan sonra bunun sebebi o dönemin insanlarının en çok zekat verdiği malların bu tarz mallar olmasıdır. O yüzden biz de alimlerin bu usulünü ve mezhebini, yolunu takip ederekten devenin zekatıyla değil, elde ettiğimiz, kazanç elde ettiğimiz ticari malların, gümüş ve altın gibi ziynet eşyalarının veya madenler gibi, topraktan çıkan hazineler gibi malların verilecek zekatını anlatmakla başlayacağız inşallah. En sona kalacak işte devenin zekat miktarı. Çünkü deve şu anda zaten Türkiye'de var olmayan bir şey. Tabii hayvanlar babında işte büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvanın zekatını onu irdeleyeceğiz inşallah. Onu öne takdim edeceğiz. Çünkü köylerde vesaire babalarımızın, dedelerimizin veya kendimizin olabilir, besicilik yapıyoruzdur. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar olabilir. O hayvanların adedine göre kaç tane zekat verileceğini işleyeceğiz inşallah, öğreneceğiz. Bu yüzden alimler dönemin en önemli, en fazla kullanılan mallarıyla zekat bölümüne başlamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o yüzden deveyle başlamış. Hadisler hep devenin zekatı üzerine genel olarak dönüyor. Çünkü o dönemde insanların en kıymetli malları sahip oldukları deve sürüleriydi. İnşallah Allah takdir ederse dediğimiz gibi bu konuda tafsilatlı inşallah açıklamalar gelecek. Bugünlük bu mukaddimeyle kalacağız inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala takdir ederse sonraki derslerimizde kısaca özet olarak, tabi buradaki her bir kelimeyi okumak, şerh etmek güzel olur. Ama buna vaktimiz yetmez. Ramazan bunun için yeterli olmaz. Biz özet olarak, kısa olarak bilmemiz gereken ana temel ifadeleri, terimleri öğreneceğiz. Mesela bint ile bun gelecek. Ondan sonra tabi ayye gelecek, semine gelecek. Bunlar hep zekat bablarında, fıkıh kitaplarında tabirlerdir. Mesela biri 2 yaşına girmiş devedir, biri 3 yaşına gelmiş işte büyükbaş hayvandır, biri işte 1 yaşını doldurmuş, 2 yaşından yeni gün almış hayvanın adıdır. Hani buna benzer ıstılahi terimler, tanımlar var. Bunlar hep zekatın anlatıldığı fıkıh kitaplarında yazar. Bu terimleri öğreneceğiz ki okuduğumuzda anlayalım. Yoksa okur okur bakarız sadece. Allah nasip ederse inşallah burada kalalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.